NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Hele goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Een man, vermoedelijk een kopstuk van IS, is aangehouden in Arkel. Vraag is hoe hij in Nederland terechtgekomen is buiten het zicht van de overheid. En KWF Kankerbestrijding vertelt wat ze daar gaan doen met de nieuwe gegevens uit de vandaag gepresenteerde Kankeratlas. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Over een kwartier begint in Washington het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse president Biden. Voor Rutte is het de derde Amerikaanse president die hij officieel ontmoet. Eerder sprak hij in de Oval Office met de presidenten Obama en Trump. Het gesprek vandaag gaat onder meer over de handel van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Want Amerika wil dat Nederland niet meer levert aan China, vertelt correspondent Marieke de Vries. Er staat voor beide landen veel op het spel. Voor Nederland omdat ze graag nieuwe wapens willen kopen in Amerika. En voor Amerika omdat ze van Rutte te horen willen krijgen dat die chipmachines niet langer naar China gaan. Na de ontmoeting met president Biden praten Rutte en Hoekstra nog met verschillende congresleden bij het Capitool. Ook bezoeken ze de Nederlandse ambassade. In een rechtszaak over kindermisbruik door twee oppasouders mogen videobeelden van het misbruik niet in de rechtszaal worden vertoond. Dat was wel de bedoeling, maar de rechter vindt de opname te schokkend. In de zaak staan een man en een vrouw uit Herkenbos in Limburg terecht. Ze zouden 7 meisjes in de regio Eindhoven hebben misbruikt en alles hebben gefilmd. De slachtoffers waren 1 tot 6 jaar oud. Na 1,5 jaar werd het stel betrapt door een ouder die op beelden zag dat hun dochtertje van 2 werd misbruikt. De verdachten hebben een bekentenis afgelegd. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf vandaag expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een grondwetswijziging van artikel 1. Daarin staat dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. Nu zijn ook handicap en seksualiteit opgenomen. In Arkel is een oud-veiligheidschef van IS opgepakt. De man van 37 wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Hij vroeg 3 jaar geleden asiel aan in Nederland. Nadat er tips binnenkwamen over zijn verleden, startte het Openbaar Ministerie een onderzoek. En een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft een stagiaire ontslagen. Aanleiding is een video op sociale media waarin ze onder meer een kind uitscheldt. Volgens de politie gaat het niet om strafbare feiten. De vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om financiële compensatie af te dwingen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Ongeveer 1000 zorgmedewerkers zijn door lang aanhoudende klachten na een coronabesmetting hun baan verloren. Volgens Kitty Jong van de FNV weigert de overheid tot op heden hulp te bieden. Daar ben ik verontwaardigd en ook eigenlijk heel erg boos over. Namens al die mensen die nu thuis zitten, destijds ons applaus in ontvangst hebben genomen. En nu moeten zij hun huis verkopen of naar de voedselbon. Hoe durft de huidige minister dit voor haar rekening te nemen? De bonden eisen dat medewerkers met long-covid een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. Ook moet het kabinet binnen 4 weken een instantie aanwijzen om die voorschotten uit te keren. De Vietnamese president Phoc is opgestapt vanwege misdragingen van meer dan 500 partijleden. In de tijd dat hij premier was, zouden ministers, ambtenaren en diplomaten onder meer verwikkeld zijn in schandalen rond coronatest en repatriëringsvluchten. Vorig jaar zijn 100 van hen hiervoor vervolgd of gestraft. Persoonlijk wordt Phoc niet beschuldigd, maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van zijn ondergeschikten. Volgens een officiële verklaring heeft hij zelf zijn ontslag ingediend, waarop de communistische partij dat ontslag heeft geaccepteerd. En dan het weer. Het is droog en het wordt een heldere avond en nacht. Wel gaat het een paar dagen paar graden vriezen. Morgen geregeld zon. Er staat dan vrij veel wind. Het wordt morgen 1 graad of 4. Tegen de avond is er kans op winterse buien. Jelle, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Ja, het is druk. We hebben te maken met een wel een gewone, maar wel een drukke dinsdagavondspits. Er staat nu ruim 500 kilometer file. De meest opvallende staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. 2 rijstroken zijn nog altijd dicht. Hou rekening met een uur extra reistijd. Omrijden kan eventueel via Utrecht. Verder de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg. Daar is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en ook hier ruim een half uur vertraging. En de A12 tenslotte Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en afrit Oosterbeek in een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Ik ben Marian, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. NPO Radio 1. NOS NTR. In het dorp Arkel is een man van 37 opgepakt die volgens het OM waarschijnlijk lid was van terreurorganisaties Islamitische Staat en Jabhat al-Nusra. Hij zou in Syrië mogelijk zelfs oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Hij wordt van verdacht een leidinggevende functie te hebben vervuld binnen de terroristische organisaties IS en Jabhat al-Nusra. En daarnaast wordt hij ervan verdacht dat hij ook vanuit zijn functie een bijdrage heeft geleverd aan de oorlogsmisdrijven die IS heeft gepleegd. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En in Arkel zijn inwoners verbijsterd over dat nieuws. Deze buurvrouw kwam wel eens bij het gezin van de terreurverdachte over de vloer. En ja, ze merkte nooit iets vreemds. Ik ben er echt heel erg verbaasd over. Het is een Syrisch gezin en hele vriendelijke mensen eigenlijk. Niet iets dat je verwacht dat daar iets aan de hand is geweest. Je zocht er verder niks achter, niks. Ik ga erover praten met Peter Knopen, terrorisme-deskundige, voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Knopen, hoe kan iemand die verdacht wordt van terrorisme hier zomaar naar binnen glippen? Ja, mensen komen binnen via het asielsysteem, via het, zeg maar het migratiesysteem, via de IND. En dat systeem is natuurlijk van oorsprong opgezet om te kijken naar migratiepatronen en asielmogelijkheden, het vluchtverhaal. Mm-hmm. De redenen waarom mensen zich aanmelden. Het is een migratiesysteem. Het is een systeem wat niet bedoeld is voor veiligheidsvraagstukken. Pas recent is langzamerhand zijn veiligheidsvraagstukken en veiligheidsaspecten aan dat systeem toegevoegd. Maar dit is, en als je kijkt naar de snelheid waarmee besluiten worden genomen binnen 8 dagen in de asielaanvragen. Ja, dan heb je natuurlijk heel weinig ruimte als IND, als organisatie, als politie om naar de antecedenten, de achtergronden, de geschiedenis van de asielaanvraag te kijken. Want wat voor screening vindt er wel plaats als je hier aankomt als asielzoeker? Nou ja, er wordt gekeken naar het asielverhaal. Zijn mensen in het land van herkomst in gevaar? Nou ja, dat geldt natuurlijk voor ISIS-strijders ook. Die zijn ook in gevaar. Dus er wordt gebaseerd op het verhaal van de asielzoeker zelf. Er wordt gekeken naar de achtergrond van het land waar die vandaan komt. En als het land een gevaarlijk land is met conflict, dan ben je al snel, is je verhaal geloofwaardig dat je in gevaar bent in het land waar je vandaan komt. Dus er wordt eigenlijk meer naar het asiel en dus naar het, hoe zeg je dat, het vluchtverhaal gekeken, de achtergrond van waarom de persoon is vertrokken, dan naar de vraag wat heeft de betrokkenen. Er is eigenlijk geen tijd en ruimte om onderzoek te doen naar wie iemand dan precies is. Nee, we horen natuurlijk ook veel over tekorten bij IND, lange tijd of ja, drukte daar. In hoeverre speelt dat mee? Ja, dat speelt natuurlijk mee. De stroom asielzoekers is natuurlijk heel groot. Afghanistan, Irak, Iran, Syrië. We kennen natuurlijk de druk die er op dat systeem is. We kennen allemaal de berichten in de media. We kennen ook de vraag uit de samenleving om snel besluiten te nemen over de vragen die op ons afkomen. Dus het is niet zo vreemd dat die druk daar leeft en de capaciteit is natuurlijk beperkt. Ja, want waar zou je in de praktijk wel op moeten letten als je, ja, dit soort mensen er wel uit wil filteren? Nou ja, dan moet je dus echt in de diepte gaan. Hè? Dan moet je dus gaan kijken naar wat iemand precies voor achtergrond heeft, wat zijn persoonlijke geschiedenis is, wat hij in het verleden in zijn leven allemaal gedaan heeft. Dan moet je dat doen terwijl de informatie uit het land van herkomst natuurlijk zeer mondjesmaat naar je toe komt. Het is niet zo makkelijk om informatie te krijgen uit Syrië. Je kunt moeilijk met de veiligheidsdiensten uit Syrië samenwerken. Je kunt ze niet bellen en zeggen, goh, we hebben hier persoon X of Y. Zo werkt het natuurlijk niet in een land als Syrië. Dus het is dat antecedentenonderzoek, dat is een inlichtingenonderzoek. En dat is in de internationale huidige context, juist met een aantal landen in het Midden-Oosten, natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Nou is deze man uiteindelijk gepakt na tips, wordt het net ook in het bulletin. Is dat dan de manier waarop dit soort mensen uiteindelijk meestal tegen de lamp lopen? Ja, dat is bijna standaard. We weten uit onderzoek dat het merendeel van de problemen die voorkomen worden, en dan heb ik het over terroristische activiteiten in Nederland, maar ook in andere landen, dat het merendeel van terroristische activiteiten uiteindelijk wordt onderkend via een tip van een burger. Mm-hmm. Een oplettende burger. We hebben het over 75% van de gevallen. Hè? Dus dat is echt heel vaak. Er zijn de onderlinge contacten tussen mensen uit een bepaalde regio of een bepaald land, uit Syrië of Irak. Die onderlinge contacten zijn natuurlijk groot, frequent. Dus mensen kennen elkaar ook. Ja. En dan ben je dus afhankelijk van de bereidwilligheid en de durf van mensen om daadwerkelijk te tippen. Ja, want die herkennen dan iemand, praten daarover met elkaar en dan hoop je dat iemand inderdaad die tip durft te geven. Ja, en dat gaat inderdaad ook over durven. Want mensen hebben onderling natuurlijk relaties en kennen elkaar en moeten ook een beetje oppassen wat ze doen. Hoe reëel is de kans? Ik begrijp dat dit een hele lastige vraag is, maar hoe reëel is de kans dat er meer terroristen hier gewoon vrij rondlopen, in die asielprocedure zijn binnengekomen? Ja, nou, het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende categorieën. Want er zijn natuurlijk mensen die echt gewoon naar Nederland komen om hier onder de radar te blijven. Die het te heet onder de voeten wordt en die hier komen om eigenlijk rustig te leven. We hoorden net in de reportage dat de buurvrouw wist niet beter of dit was gewoon een vreedzame persoon. Dus die categorie, daarvan mag je aannemen dat er meerdere zijn in Nederland. Van de categorie die hier naartoe komen om aanslagen, dat is natuurlijk een heel andere groep die hier echt met een opdracht naartoe komen. Ja, die lopen toch veel sneller door tegen de lamp. Dat gaat toch opvallen omdat ze een actief tijdje moeten zijn. Ja, dan moet je voorbereidingen treffen. Je moet scouten, je moet je doelwit in de gaten gaan houden. Je moet misschien wapens gaan kopen. Nou, dan loop je veel sneller tegen de lamp. Ja, helder. Dank voor uw analyse, terrorisme-deskundige Peter Knopen. De ChristenUnie heeft nu officieel een nieuwe partijleider. Bij de aankondiging afgelopen vrijdag van het vertrek van fractievoorzitter en partijleider Geert-Jan Segers werd al duidelijk dat Mirjam Bikker hem zou opvolgen. En vanochtend stemde de Tweede Kamerfractie van de regeringspartij daar officieel mee in. En meteen na afloop van dat moment sprak politiek verslaggever Roel Bolsjes met de kersverse nieuwe fractievoorzitter Mirjam Bikker. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment. Er is taart, er zijn slingers. En we zijn dankbaar voor een hele goede partijleider, Gert-Jan Segers, die afscheid neemt. En dat voelde ik eerlijk gezegd ook wel. Dus een klein traantje zit er ook wel in dit hart. Maar ook hoopvol gestemd over wat er nu gaat komen. En daarin heb ik vandaag een brief op tafel gelegd die hier in ieder geval resoneert. En we gaan verder horen hoe dat is. Waarom wilde u partijleider worden? Het is een beroep op mij gedaan. En daar heb ik over nagedacht. En toen dacht ik, er komt wel heel veel samen in wat ik hiervoor heb gedaan. In hoe ik op kan trekken met het team. En ook wat mijn verlangen is voor Nederland. En ik vind het echt spannende tijden. Waarin ik veel harde hoofden zie. Maar nog veel meer mensen die elke dag op pad zijn om het goede te doen. Om gewoon voor die voetbalclub er te staan. Om in de kerk uit te delen naar mensen die in armoede leven of in eenzaamheid. Allemaal mensen die stuk voor stuk iedere dag opstaan om iets goeds te doen. En voor hen wil ik een geluid zijn. En daarom ben ik naar voren gestapt. Wat vindt u het belangrijkste dat u de komende jaren gaat doen? Misschien in één woord is het wel hoop brengen aan tafel weer. Met gewoon iedereen die van goede wil is. Dat is mijn eerste missie met een prachtig team. Ik wil ook dat we weer meer gaan kijken naar de lange termijn. Want te vaak hebben we de keuzes gemaakt voor de korte termijn. En we zien de gevolgen. Daar waar telkens opnieuw gestruikeld wordt. We eigenlijk niet door problemen heen breken. En soms zullen dat dingen van de lange adem zijn. Maar altijd om te zorgen dat mensen die amper kunnen rondkomen. Dat we ervoor zorgen dat zij niet door het ijs zakken. U stapt in als fractievoorzitter in een regeringspartij. Dat brengt ook mee dat u de coalitie meehelpt dragen. Kan de coalitie vertrouwen dat u een coalitiegenoot blijft? Voor mij is het heel helder. Ik ben gekozen als ChristenUnie-politicus en dat is wat mij drijft, dat verkiezingsprogramma. Maar u kent mij ook al wat langer. Afspraak is afspraak. En zo zal ik werken. De overdracht is geweest. Ja. Zeker. Een heel mooi moment. Een heel bewogen moment. Maar echt heel mooi om dan het stokje, ook letterlijk, die voorzittershamer over te dragen aan Mirjam. En dat heb ik met heel veel vertrouwen gedaan. Heeft u meegeholpen met het kiezen van Mirjam Bikker? Of hoe is dat gegaan? Nee, want ik vind niet dat je opvolger moet aanwijzen. Dat vind ik een beetje pathetisch. Ik heb wel gezegd, ik wil dat er een opvolger is. Dus u wist eigenlijk al dat u deze termijn niet ging afmaken? Ja, dat wist ik, omdat wij hebben een maximum van 3 termijnen. En dat is heel heilzaam. Maar wil je een nieuwe leider de ruimte kunnen geven, dan moet je ook wat eerder stoppen en diegene ook de ruimte bieden. De mensen hebben wel op u gestemd en niet op Mirjam Bikker. Ja, maar primair omdat ik dan vervolgens ging werken aan de missie van de ChristenUnie. En die moet gecontinueerd worden. En als dat te veel aan één persoon kleeft of te veel afhangt van één persoon, en eigenlijk stokt als die afscheid neemt, ja, dan denk ik dat we onszelf en de missie in de vingers snijden. Dus daarom deze keus. En nu, wat gaat er nu komen? Stilte, rust. Dus dat hele politieke bedrijf moet een beetje uit mijn systeem wegvloeien. Dan ga ik schrijven. En dan gesprekken voeren over een toekomst, want ik zal gewoon weer aan de slag moeten. Ja, vertrekkend partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hoorde ook Mirjam Bikker in gesprek met Roel Bolsjes. Erik Evengroen bij de ANWB. Het is druk, hè? Ja, absoluut. En de meeste vertraging nog altijd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort West en Barneveld. Door een eerder ongeluk er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Utrecht, maar hou rekening met bijna een uur vertraging op dit moment. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maan en Afrit Oosterbeek. Ook hier een half uur vertraging. Ander nieuws dan. De politie registreerde vorig jaar meer misdrijven. Blijkt uit een analyse van het ANP. Het aantal geregistreerde misdrijven was in 2022 zo'n 7% hoger dan een jaar eerder. Zo waren er meer mishandelingen, straatroven en woninginbraken. Tussen 2012 en 2020 daalde het aantal geregistreerde misdrijven juist nog. In Duiven in Gelderland zijn alle leghennen van een pluimveebedrijf inmiddels afgemaakt. Vanochtend bleek dat daar vogelgriep is vastgesteld. De buurvrouw van het bedrijf is geschrokken. Verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk dat er zoiets overkomt. Toch? Scheet, joh. Ja. Dat wil ik niet meer maken, maar ja. Hoeveel kippen zijn het? Ik dacht 60.000. Europa kampt sinds oktober met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. In totaal zijn zo'n 2500 pluimveebedrijven getroffen. En de Russische economie is vorig jaar waarschijnlijk met 2,5% gekrompen, zegt president Poetin. De economie van Rusland wordt geraakt door westerse sancties. Bovendien zijn veel westerse bedrijven sinds de invasie in Oekraïne uit het land vertrokken. Toch deed de economie het volgens Poetin beter dan veel kenners hadden verwacht. KWF Kankerbestrijding stelt 6 miljoen euro beschikbaar aan GGD's voor nieuwe preventieplannen voor kanker. Aanleiding is de Kankeratlas die vandaag werd gepubliceerd. Het is een site waarop je per postcodegebied kan opzoeken welke soorten kanker daar meer of minder dan gemiddeld voorkomen. Goedemiddag, Johan van der Gonden. Goedemiddag. U bent directeur van KWF. Waarom stellen jullie dit geld beschikbaar? Nou, we vinden het een heel belangrijk rapport. Omdat we al lange tijd weten dat het aantal diagnoses dat we jaarlijks moeten stellen helaas nogal toeneemt. Tegenwoordig al 120.000 per jaar. Het heeft gelijk in 1989 nog maar iets van 56.000. En we zijn hard op weg naar 160.000 diagnoses per jaar in 2032. Mm-hmm. Dus we moeten die preventie gewoon beter voor elkaar krijgen. Nou, ja. Preventie, wat betekent dat? Kanker is ook vaak domme pech. Maar 1 op de 3, 1 op de 4 gevallen van kanker kunnen we voorkomen. Dat weten we door niet te roken, minder alcohol te gebruiken, verstandig met de zon op te gaan, te bewegen, noem maar op. Ja. En nu hebben we voor het eerst een rapport wat heel nauwkeurig inzoomt op afwijkingen van het landelijk gemiddelde. Je kunt zelfs op wijkniveau zien wat het voorkomen is van loonkanker of baarmoederhalskanker in de grote steden. En daar zou je nou heel gericht preventiemaatregelen op kunnen treffen door lokale beleidsmakers. En daarom zijn we zo blij, want het is de eerste keer dat we dit inzicht hebben. Want ja, vaak, kijk, ik praat nu tegen u op Radio 1, maar ik weet al vrijwel zeker dat in grote delen van armere stadswijken, zeg maar, dat niet de hele dag Radio 1 aanstaat. Dus die mensen bereik je vaak niet met voorlichtingsprogramma's. En we hopen nou zo dat door slimme plannen van de GGD's we juist wel bevolkingsgroepen bereiken die we vaak heel moeilijk kunnen aanspreken. En waar denkt u dan aan? Want u zegt de GGD's moeten met die preventieplannen komen. Maar kunt u een voorbeeld geven van iets dat u meteen als mogelijkheid ziet? Nou ja, er zijn in Nederland bijvoorbeeld 700-800 gevallen jaarlijks van baarmoederhalskanker. En als je dat niet behandelt, dan sterven vrouwen eraan. Dat zijn honderden doden die je kunt voorkomen. Vaak ook hele nare behandelingen. En we zien gewoon dat de deelname aan het bevolkingsonderzoek, door uitstrijkje te laten maken in bepaalde delen van met name grote steden, veel lager is dan elders. Ja, dan zitten misschien culturele barrières. Er zijn misschien andere redenen waarom mensen dat niet zouden willen doen. En het zou ontzettend fijn zijn als de GGD's er ook uittrekken om ervoor te zorgen dat je die groepen wel bereikt. Want het is gewoon, als je het in een vroeg stadium vaststelt, is het gewoon heel goed te behandelen. Ja. Nou, dat is één voorbeeld. Ja, dat is dan baarmoederhalskanker. Maar we zien bijvoorbeeld ook in die atlas heel duidelijk langs de kustprovincies, hè, dat er meer huidkanker voorkomt. Daar kan je dan ook heel specifiek. Ja, dat zou je dan zeggen van ja, de zonblootstelling in kustprovincies is natuurlijk hoger, de intensiteit van de zonnestraling ook. Maar wat we nou met name zouden willen zien van die GGD is dat je zeker bij jongeren op scholen dat het niet normaal is dat je op een zonnige dag met de intense UV-straling je kindertjes naar buiten stuurt en onbeschermd in een zandbak laat spelen. Mm-hmm. Eigenlijk moeten wij leren om te gaan met de zon en met mooi weer, zoals we dat in Spanje en Italië en in Griekenland gewend zijn. Dat is mede gelet op het effect van klimaatverandering. Er zijn een aantal landen in de wereld waar we heel snel een toename zien van huidkanker. Dat is Denemarken, Zwitserland, Nederland. En dat komt omdat wij als Noorderlanden, we gedragen ons als Noorderlingen, gaan onmiddellijk in die zon bakken, vaak onbeschermd, vaak op het heetst van de dag. En zouden juist van de zon moeten genieten, maar op een veilige manier. Maar meneer Van der Gonden, is het niet zo dat we dit eigenlijk wel weten? En ook zeker de mensen die langs de kustprovincies wonen. Waarom ziet u nu toch deze mogelijkheden? Want toen ik het kaartje zag, en u zegt zelf net ook, dat is nogal wiedes dat het daar veel voorkomt. Ja, maar je hebt het nu toch. Je hebt toch een veel nauwkeuriger beeld. Mm-hmm. En dat nauwkeurige beeld, dat kunnen die GGD's, denken wij, benutten om effectievere preventieprogramma's te bedenken. En het geldt voor een deel natuurlijk ook meer aan, ja, toch aan ongezonde leefstijl geassocieerde kankers. Moet je denken aan slokdarmkanker en hoofd-halskanker. Dat vaak toch ook weer gerelateerd is aan overmatig alcoholgebruik gedurende langere tijd. Roken gedurende langere tijd. En als je dat op elkaar stapelt, ja, dan heb je in bepaalde postcodegebieden gewoon een minder gezonde toekomst voor ogen. Dat zou je niet willen. Dus je zou eigenlijk, dus een goed aanknopingspunt om toch die zich aandienende tweedeling in Nederland, om die eens goed vast te pakken. En mensen, ongeacht van waar zij wonen, een gezonde toekomst te bieden. Helder. Nou, dat is denk ik iets wat we allemaal willen. Hartelijk dank, Johan van der Gonden, directeur van KWF. Het heeft wintersportliefhebbers de afgelopen weken flink bezig gehouden. Ligt er wel genoeg sneeuw op mijn bestemming? Het Nederlandse Jeffrey Hoetjes heeft een bed and breakfast in Oostenrijk, in Bad Goisern. En daar ligt in het dal nog geen sneeuw. Maar daar lijkt verandering in te komen. En Jeffrey is optimistisch. Ja, hopelijk donderdag wordt er gezegd dat er inderdaad sneeuwval komt. Ook bij ons in de Dam. Het skigebied zelf heeft al genoeg. Maar ja, bij ons is het nog een beetje groen. Ja, en wat zijn de voorspellingen? Hoeveel gaat er komen? Nou ja, dat is zwaar te zeggen. Want ze voorspellen nu al een hele tijd bij ons. Maar donderdag gaat het echt gebeuren, zeggen ze. Mm-hmm. Maar ja, ze zeggen 4 dagen lang sneeuw. Dus ja, dat ik zou. Ja, je kan het slecht zeggen, omdat je gewoon niet echt weet of dat echt gewoon gaat kloppen. Nee. Maar hopelijk wel wat. Want dan is het ook voor de bestemming zelf is het ook fijn dat op de bestemming zelf al sneeuw ligt en niet alleen in het skigebied. Ja, precies. Want hoe ziet het er nu uit bij u in het dal? Groen. Ja. Erg herfstig. Herfstig. Erg herfstig. Maar voor de rest op de berg en alles. Als je gewoon op de berg kijkt, is het allemaal mooi wit. Ja. Maar gewoon op de hoogte waar wij zitten is er gewoon niks eigenlijk. Nee. En vindt u dat jammer? Of zal ik het eigenlijk anders vragen? Bent u opgelucht nu het er wel aan lijkt te komen? Nou ja, voor de gast zelf, dus zeg maar voor de toerist, is het natuurlijk wel top als er natuurlijk overal meteen sneeuw ligt. Maar ja, voor mij privé, ja, het maakt me eigenlijk vrij weinig op het moment uit. Omdat, u hoeft niet sneeuw te ruimen. Nee, dat scheelt. Maar voor de rest, is het erg jammer gewoon dat er ook gewoon geen sneeuw is in de winter. Omdat, ja, winter betekent toch eigenlijk toch wel wit in Oostenrijk. Ja, en daar komen mensen ook voor, denk ik, hè? Precies, en dat merk je ook heel erg bij de boekingen. Dat gewoon, ja, als er geen sneeuw is, dan komen ook zelfs ja, of de buitenlander of de Oostenrijker zelf, komt ook gewoon niet een weekendje op vakantie. Nee, en heeft u ook teleurgestelde gasten al verwelkomd dit seizoen? Nou, dat niet, want de gast weet zelf dat er geen sneeuw ligt. Want de meesten bellen ook gewoon van, joh, moet ik mijn skis meenemen, ja of nee? En dan kan ik gewoon zeggen van, ja, neem je skis mee, want 15 minuutjes verderop ligt er genoeg sneeuw. Kan je lekker naar beneden. Als er nu dan wel sneeuw voorspeld wordt, wat doet u dan voor de voorbereidingen? Nou ja, als het echt zo extreem is zoals het nu natuurlijk deze week gevallen is in Carinthië, dan moet je gewoon wel kijken dat er niet te veel op de daken gaat komen, dat je dat dan afruimt. Want dat is dan gewoon erg gevaarlijk. Maar voor de rest, kijk, de wegen zijn hier altijd goed. En ja, zodra je gewoon winterbanden hebt, en eventueel, als het echt zo extreem is, dan heb je misschien sneeuwkettingen nodig. Maar voor de rest zijn de wegen hier altijd goed en alles is bereikbaar. En het moet wel heel erg extreem worden dat hier in Oostenrijk paniek gezaaid wordt. Omdat het zo erg is aan sneeuwval. Nee, precies. Maar nu heeft u een bed and breakfast. U bent natuurlijk niet de enige uitbater daarvan. Nee. Hotels, bed and breakfast daar in de buurt. Is het onder uw collega's ook vaker onderwerp van gesprek? Of er wel sneeuw komt en wanneer dan? Ja, natuurlijk. Bij het toerismebureau is dat wel vaker het thema. Vooral nu, omdat meestal in december vrij weinig sneeuw hier zo valt. Mm-hmm. Maar voor de rest, we weten dat er altijd wat komt. Het is altijd soms wel even jammer dat het wel wat langer duurt. Want het is nu bijna eind januari en nu komt er pas sneeuw. Ja. Normaal is het toch echt wel begin januari, eigenlijk bij het nieuwjaar, dat er al sneeuw gaat vallen. Maar ja, tegenwoordig weet je het nooit wanneer er komt. Maar dat is de wintervakantie. Maar dan komt er natuurlijk nog een belangrijke vakantie voor jullie aan. De voorjaarsvakantie is nog best wel ver weg, mm-hmm, hè, tweede helft van februari. Hoe kijkt u daarnaar? Want dan wil je natuurlijk als ondernemer en als vakantieganger wel echt sneeuw. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, hopen dat er misschien de komende 4 dagen genoeg valt en dat het dan lekker koud blijft. Ja. En dat je dan toch echt de voorjaarsvakantie kan komen skiën. Ja, en dan zou dat niet kunnen, omdat er misschien bij ons niet meer zoveel sneeuw ligt. Waar we niet van uitgaan, want je kan hier eigenlijk altijd skiën. Mm-hmm. Daar zijn de sneeuwkanonnen voor. Ja, maar anders, als het toch niet is, dan maken we er een wandelvakantie van. Ja, dat is ook zo. Als het de voorspellingen uitkomen, gaat u dan met de skis op pad meteen? Einde de week? Nou, ik hoop dat het zou kunnen. Ja, ja. Maar als ondernemer gaat werk altijd eerst voor. En dat dan kijken of het eventueel kan dat je kan skiën. Hopelijk voor u kan het dan. Dank u wel, meneer Hoetjes. Jeffrey Hoetjes. Dank u wel. Zometeen in Nieuws & Co. De regeling waarmee mensen met zonnepanelen geld krijgen voor stroom dat ze aan het net lenen, wordt aangepast. Tweede Kamer praat daar nu over. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premium laag kan. Bshort, beter verzekerd. NPO Radio 1. Het is 17:56. Hier is Jelle Visser met het nieuws. Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken praten op dit moment in het Witte Huis met de Amerikaanse president Biden. Dat gesprek gaat onder meer over de oorlog in Oekraïne en over de handel van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf vandaag expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een grondwetswijziging van artikel 1. Daarin staat dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. Nu zijn ook handicap en seksualiteit daaraan toegevoegd. Het voormalige landgoed van Elvis Presley blijft na de dood van zijn dochter Lisa Marie in de familie. Dochters van de overleden zangeres erven het landgoed en museum in Memphis. Donderdag overleed de 53-jarige Lisa Marie Presley vermoedelijk aan een hartstilstand. En de kalender van het komende Formule 1-seizoen telt een recordaantal van 23 races. Het zouden er eigenlijk 24 zijn, maar de Grand Prix van China gaat niet door vanwege de coronamaatregelen daar. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. Jelle, dankjewel. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het is flink drukker geworden ineens, hè? Ja, klopt. En dat heeft met name de oorzaak dat er veel ongelukken gebeurd zijn, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht. En ja, hou rekening met een uur extra reistijd. Omrijden kan via Utrecht. Verder de A10 Zuid richting knooppunt de Nieuwe Meer. Daar 3 kwartier vertraging ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein. Ook hier een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En hou rekening met een kleine 20 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Ook hier een half uur vertraging. Erik, dankjewel. En voor het uitgebreide weer is hier Marco Verhoef. Marco, ik hoorde heel veel mensen vandaag zeggen, wat is het mooi buiten. Ja, het was prachtig licht inderdaad. Veel zon, wat sluierwolken, dat wel. Maar het weer zag er heel vriendelijk uit. In de vroege ochtend nog een paar buien. Die zijn nu eigenlijk het land wel uit. Maar ten noorden van de Wadden ligt wel een enkel exemplaar. En in de komende uren en vannacht zou de Waddeneilanden een enkele winterse bui kunnen krijgen. Maar verder blijft het droog. Ook tamelijk helder en lage temperaturen. Het gaat 1 tot 4 graden bevriezen. Morgenochtend dan ook een koude start met wel veel zon. In de loop van de dag komt er wat meer bewolking. En dan komt er een gemeen klein lage drukgebiedje dichterbij vanuit het noordwesten. En dat betekent later in de middag in het noordwesten kans op een winterse bui. En in de avond breidt die buiigheid zich dan over de rest van het land uit. Ja, in winters, dat betekent dat er natte sneeuw bij kan zitten. Misschien zelfs wel droge sneeuw of hagel. En af en toe ook wat regen. In ieder geval een vervelende combinatie. Morgen overdag is het 3 tot 5 graden. Voor donderdag ook 5 graden op de thermometers. Ja, en dan nog steeds een paar winterse buien. En daarna weer een beetje zon? Ja, de zon schijnt donderdag ook wel af en toe. Vrijdag al iets meer. Dan valt er nog een laatste winterse bui. En het is de opmaat naar toch weer gewoon een droog weekend. Met regelmatig de zon erbij. En temperaturen die in de nacht iets onder nul liggen. En overdag iets daarboven. Marco, dank je wel. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ik ben Marianne, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de afbouw van de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen. Met die regeling mag je de stroom die je opwekt aftrekken van het energieverbruik. Het plan is om die regeling versneld af te bouwen. Maar Ewout Kiewiet in Den Haag gaat dat voorstel het halen. Nou, dat leek tot een uur geleden vrijwel zeker. Maar er is zojuist toch wel wat verrassends gebeurd in het debat. Want PvdA en GroenLinks keren zich nu tegen de afbouw van de regeling. En dat kan problemen opleveren in de Eerste Kamer. Want daar zijn zij nodig voor een meerderheid. PvdA en GroenLinks die vinden dat het kabinet eerst een plan moet maken om meer zonnepanelen op sociale huurwoningen te krijgen. Want nu zijn het vooral koopwoningen die wel dat voordeel hebben van die zonnepanelen. En dat plan ontbreekt, zeggen ze. En daarom kunnen ze op dit moment het plan van minister Jetten niet steunen. Je hoort Joris Thijssen van de PvdA. Wij willen dat die groei van zonne-energie doorgaat. Wij willen dat dat niet alleen aantrekkelijk is voor mensen die een eigen huis hebben en wat geld hebben om zonnepanelen op een dak te leggen. Wij willen dat dat ook gebeurt bij mensen die niet een eigen dak hebben omdat ze huren, of mensen die niet dat geld beschikbaar hebben om die zonnepanelen op hun eigen dak te leggen. Hoe gaan we zorgen dat die groei van zonne-energie doorgaat en dat de mensen die dat het allerhardst nodig hebben, dat die er dan ook van mee profiteren? En pas als dat helder en hard is, dan kunnen we zeggen, dan kijken we naar het geheel en kunnen we gaan stemmen over deze wet wat ons betreft. Ja, deze partijen zeggen dus, gooi geen groene subsidie weg voordat je een goed alternatief hebt. En daarmee voeren ze dus de prijs op. En weten dat het doorgaan van deze afbouw afhangt van hun steun. Dat weten ze. En dat spelen ze nu uit eigenlijk. Ja, en hoe reageren de coalitiepartijen daarop? Die reageerden wel geschrokken, bijna verontwaardigd zou je kunnen zeggen. Duidelijk was wel dat die coalitiepartijen er wel van uitgingen dat PvdA en GroenLinks meegingen met dit voorstel. Omdat het toch wel oneerlijk is dat mensen zonder zonnepanelen veel geld betalen voor mensen met zonnepanelen. En ja, daarna probeerden ze zaken te doen tijdens het debat. Kunnen PvdA en GroenLinks dan niet iets krijgen waardoor ze wel voorstemmen? Dan klinken dus vragen als, kunt u dit niet regelen in een voorstel dat we wat mee kunnen nemen in de wet? Maar toen PvdA en GroenLinks dat niet van plan bleken te zijn, reageerde Kamerlid Bontebal van het CDA behoorlijk verbeten. Ja, voorzitter, ik ken GroenLinks toch wel een beetje op een andere manier de afgelopen maanden. De GroenLinks was vaak zelf ook actief met plannen als dingen niet bevielen. Hè. Dus je kwam ook met het oproep voor een energiebespaarplan enzovoorts. Dat heeft u nu niet. Dus ik vind het eigenlijk heel jammer dat dat mevrouw Keugen het nu niet aandurft om het wetsvoorstel. Wat natuurlijk bij kiezers wel lastig is. Want je moet het ook verdedigen dat je iets wat heel succesvol is, dat je dat toch een beetje gaat versoberen. Maar ik denk dat we allemaal hier wel weten in deze zaal dat het toch nodig is. Ja, toch lijken deze twee partijen dus voorlopig geen trek in te hebben om hiermee in te stemmen. En dus zal het plan het wel halen in de Tweede Kamer. Dan wordt het voor de Eerste Kamer nog heel spannend. Of minister Jetten moet toch nog extra toezeggingen gaan doen om deze partijen tevreden te gaan stellen. Ja. Dankjewel, Ewout Kiewit in Den Haag. Ja, 1 op de 5 huishoudens heeft nu zonnepanelen op het dak. Nederland is daarmee koploper, maar ja. Wat die regeling, die salderingsregeling ook doet, hij vertraagt de ontwikkeling van thuisbatterijen. En thuisbatterijen die kunnen worden ingezet bij het ontlasten van het overlopende elektriciteitsnet. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer op bezoek bij Ron Beauvais in Emmeloord. Hier staat hij dus. Dit is de Sessie thuisbatterij. De belangrijkste reden dat ik hem aangeschaft heb is dat het net hier overbelast is en dat mijn zonnepanelen uitvallen. Dat is niet fijn. Nee, dat is zeker niet fijn. Dan kan ik geen energie gebruiken en terugleveren. En met die thuisbatterij kan ik dat deels oplossen. En daarnaast kun je gebruik maken van het laden van een laag tarief, de batterij opladen en bij een hoog tarief gebruiken. En misschien wel terugleveren. U houdt op de telefoon ook alles bij, hè? Hoeveel bespaart dit nou per jaar? Ja, zo'n 1200 euro mee te besparen. Dus 100 euro per maand verwacht ik. En hoeveel kost deze? Deze heeft mij, geloof ik, 2700 euro gekost. Hè? U hoopt dit binnen 2-3 jaar terug te verdienen? Ja, dat klopt. Roeland Nagel van Charged. Een start-up die in het leven is geroepen om thuisbatterijen in de markt te introduceren die in Nederland gemaakt worden. Hoe zit het met die vraag van thuisbatterijen in ons land? Die zie je erg toenemen. Maar die komt nog van heel ver, want het is fiscaal nog niet interessant genoeg voor veel mensen met een vast energiecontract. Maar als straks de saldering wordt afgeschaft, dan wordt het fiscaal wel heel interessant. Daar ligt het aan, hè? Die salderingsregeling die nu in Den Haag wordt besproken. Waarom zou u die graag afgeschaft willen zien? Nou, die zorgt nu voor een rem op de groei van groene energie. Waarom? Het net zit vol op zonnige dagen en winderige dagen. Waardoor mensen of bedrijven ontmoedigd worden om zonnepanelen te nemen. En we hebben nog heel veel meer groene energie nodig. Dus we moeten niet alleen zonnepanelen en windmolens neerzetten, maar we moeten ook batterijen in het systeem introduceren. Want waarom zijn die batterijen zo goed dan? Die batterijen kunnen op dat soort momenten dat er veel te veel groene energie wordt opgewekt, kunnen die gaan laden. En dus die overtollige energie, die kunnen ze opslaan om op het moment te gebruiken dat er weer grijze energie nodig is, 's avonds als het niet waait en als er geen zon is. Hoe lang houden die batterijen die energie vast? Een batterij is goed in te zetten als je die elke dag laat en elke dag ontlaat. U zegt natuurlijk 1,5 voordelen, maar er zijn ook nadelen. Want ik heb vanmorgen ook Milieu Centraal op de radio gehoord. Vanuit Milieu Centraal zeggen we van energieopslag moet een slinger krijgen. Maar de vraag is of het met iedereen een thuisbatterij wel de meest milieuvriendelijke oplossing is. Nee. Dus je investeert allerlei grondstoffen en energie in de productie van een thuisbatterij. En er staat een klein beetje extra zonnestroomgebruik tegenover. Tuurlijk, er is geen één oplossing die onze problemen in deze maatschappij oplevert. Ik denk dat een batterij in zijn technische levensduur veel meer bijdraagt dan dat die milieutechnologie technisch kost. Dus ik denk dat Milieu Centraal iets te kort door de bocht gaat. Volgt u dat nog een beetje in Den Haag vanmiddag? Ik wacht het af wat de uitkomst is. Er wordt al jaren over gesproken. De noodzaak wordt steeds duidelijker. Er zijn steeds meer momenten in het jaar dat het net overbelast raakt. En dat remt nu de groei van groene energie. En dat moet niet. Dus Den Haag moet iets doen. Zullen we nog even naar buiten gaan? Daar staat de elektrische auto. Zullen we even aan de laadpaal zetten? Ja, is goed. Want de zon schijnt. Harkt u nu hartstikke goedkoop stroom binnen? Ja, dat klopt. Zonnepanelen wekken nu zo'n 3 kilowatt op. U heeft een dynamisch contract, hè? Wat wil dat zeggen? Klopt dat de prijs per uur anders is. En ik kan bijvoorbeeld, als de prijzen laag zijn, dan kan ik de batterij opladen. En daar kan ik mijn auto ook weer mee opladen. Ja, dat doet u natuurlijk op het moment dat de stroom het goedkoopst is. Dat is de sport. Dus 's nachts opladen. Maar ja, soms moet ik wat eerder weg. En dan is hij niet vol genoeg. En dan moet ik hem ook wel eens overdag opladen met een hoog prijs. Want het kan per uur verschillen? Nu is het zo'n 17 cent. En dat kan wel oplopen tot 30 cent. Nou, dat is wel een verschil. Ron Beauvais was dat. Hartstikke blij zo te horen met zijn thuisbatterij. En die thuisbatterijen die zijn nog zeldzaam. Maar in elke elektrische auto zit ook een batterij. En daarmee zou je stroom kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Mogelijk zijn er in 2030 al genoeg auto's om te dienen als buffer voor het stroomnet, concluderen Nederlandse wetenschappers in het vakblad Nature Communications. Ga ik over praten met Arnold Tucker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent hoogleraar industriële ecologie aan de Universiteit Leiden en ook onderzoeker bij TNO. Ja. Een elektrische auto als buffer. Hoe werkt dat? Ja, het idee eigenlijk wat je net al hoorde. Als je kijkt naar elektrische auto's, die hebben hele grote batterijen. Dat als je een klein autootje hebt, een 33 kilowattuur kan erin, groter dan 66. En als het nog groter wordt, 100 kilowattuur. Als je dat vergelijkt met het daggebruik van een gemiddeld huishouden, je kan met gemak met een middelgrote batterij. Meneer Tucker, mag ik u heel even onderbreken? Zou u de telefoon ietsje verder weg van uw mond willen houden? Want dan kunnen we u net ietsje beter verstaan. Oké. Okay. Ja, dank. Dus u zei een elektrische auto. Ja, heeft een grote batterij, ja, zelfs een kleintje. Die heeft een grote batterij en zelfs een kleintje. En als je dat afzet tegen het dagelijkse gebruik van een gemiddeld huishouden, nou, dan zou je op één lading van een autobatterij makkelijk een paar dagen je huis kunnen voorzien van stroom. Oh ja. En daar is meneer Tucker even weggevallen, denk ik. Ben ik ook weggevallen? Oh, pardon. Nee, sorry. Dan begreep ik het even verkeerd. Ik dacht even dat ik u niet meer hoorde. Maar gebeurt dat ook nu al? Dat mensen dat dus echt als buffer gebruiken? Nou, eigenlijk heel beperkt. Wij hebben uitgerekend, als je gewoon naar de capaciteit van batterijen kijkt die op de markt gezet gaan worden via elektrische auto's, dan krijg je dus zo'n toekomst. Dat je in 2030 wereldwijd al waarschijnlijk voldoende capaciteit in autobatterijen hebt om zeg maar de pieken per dag af te gaan vangen. Ja. En dat wordt alleen maar beter over de tijd, omdat je natuurlijk steeds meer elektrische auto's hebt. Een van de problemen is, dat moet dan ook kunnen. Ja. Wat je ziet is bepaalde auto's die zijn in staat om terug te leveren, en bepaalde andere auto's met verkeerde stekker, die kunnen dat niet. Dat is één ding. Het tweede is, wat ik net hoorde van de meneer die zei van ja, je moet ook kunnen spelen met de prijs. Dat wordt ook belangrijk. Dus je moet inderdaad contracten hebben die teruglevering mogelijk maken. Zo'n dynamisch contract. Ja, je moet een dynamisch contract. Dat is veruit het beste. Want dan kan je inderdaad doen wat die meneer net ook aangaf. Dan kan je je auto opladen op het moment dat stroom eigenlijk helemaal goedkoop is. En je gaat terugleveren aan het net op het moment dat stroom duur is. En dat zijn natuurlijk ook net de momenten waarop je inderdaad het stroomnet vol ziet lopen en wanneer het stroomnet extra elektriciteit nodig heeft. Dus je ziet dat er aan de ene kant vanuit de autoproducenten, ik zou zeggen morgen, vandaag, zorgen dat de teruglevering gewoon heel makkelijk technisch mogelijk is. Ja, want nu zijn de elektrische auto's daar dus niet allemaal geschikt voor, zegt u? Nee. En dat is eigenlijk, vind ik het ontzettend dom. Zonde, ja. Want ja, ik hoorde ook het verhaal van Milieu Centraal. Die hebben voor een deel best een punt. Er gaan heel veel materialen in batterijen om. Die moeten allemaal gemijnd worden. Die leveren ook een koolstofvoetafdruk op. Op het moment dat je zegt, nou, iedereen gaat toch al met elektrische auto, wat we eigenlijk allemaal toch wel zien gebeuren in de komende 10 jaar. Zorg dan dat je die batterijen gebruikt voor ook je gridstabilisatie. En niet dat je nog een keer een aparte serie batterijen neer moet zetten. Ja. En moet maken om die grids te stabiliseren of je zonne- of je windenergie op te slaan. Ja. En u bent daar heel optimistisch over, over de mogelijkheden hiervoor. Ja. Hoe krijgt u iedereen mee? Nou, ik denk, je hoorde dat al in het vorige gesprek. Als mensen echt er geld mee kunnen gaan verdienen, dan wordt het een leuk iets, hoor. Ja. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen om me heen die inderdaad enorm te lijden hebben gehad door de hoge energieprijs. Veel van die mensen zijn ook al over naar de, zeg maar, van flexibele contracten. Op het moment dat die mensen horen hebben, met mijn elektrische auto kan ik eigenlijk gaan spelen met die elektriciteitsprijs. Ik kan zelf terugleveren wanneer het heel duur is aan mezelf. Ik kan het terugleveren aan mijn netten. Dan ga je inderdaad, zoals die meneer net, €1200 per jaar opeens verdienen. Nou, dat is toch mooi meegenomen. En dan kan je toch een behoorlijke hoeveelheid van mogelijke meerkosten van je elektrische auto mee gaan afbetalen. Ja. Dus ik ben er niet zo heel negatief over. En hoeveel mensen moeten er meedoen om het stroomnet te balanceren? Ja, een hele goede vraag. Wij hebben gekeken naar, als je nou inderdaad ervan uitgaat dat je hebt zeker 100% capaciteit in de auto zitten. Dan hebben we gezegd, kijk, je moet om te beginnen rekening houden met het feit, soms rijden die auto's. Die moeten dus opgeladen worden om te rijden. Dan kan je niet zo dan even terug gaan werken. Nee. Daarnaast, aan het einde van de levensduur van de accu's, als die nog over 70-80% kunnen worden opgeladen, zijn ze eigenlijk niet meer geschikt als autoaccu. Maar dan zijn ze nog steeds wel geschikt om als stationair ergens neergezet te worden. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je of 20-30% van de autorijders nodig die mee gaan doen. Of een 30% van die batterijen aan het einde van de levensduur die je dus inzet. Om het grid te stabiliseren heb je nodig. Dus dat is best te overzien. Je hebt dus niet iedereen nodig. Je hebt een gedeelte nodig. En ik denk dus dat je de randvoorwaarden zodanig moet creëren. Dat is een rol van elektriciteitsbedrijven. Dat is een rol van netbeheerders. Dat is een rol van autoproducenten. Voorzien. En dan kan dit werkelijkheid worden. En dan kan het echt werkelijkheid worden. Zonder meer. Dank. Arnold Tucker, hoogleraar industriële ecologie aan de Universiteit Leiden. Gaan we naar de situatie op de weg, Erik Evengroen. Ja, inmiddels ruim 700 kilometer file. En ongelukken zorgen nog voor de meeste oponthoud. Zoals nog altijd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld gebeurde daar een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En hou rekening met een uur extra reistijd. Ook de A13, ook daar ging het mis. Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en Knoopend Kleinpolderplein. Hier zijn twee rijstroken dicht. Ook door een ongeluk. Ook hier een uur extra reistijd. Ander nieuws dan. De Duitse nieuwe defensieminister brengt ervaring, rust en kracht, zegt bondskanselier Scholz tegen Duitse media. Vanochtend werd bekend dat de sociaaldemocraat Boris Pistorius minister van Defensie wordt. Hij is meer dan alleen een vriend en een goede politicus, zegt Scholz. Hij is niet nur een vriend en een goede politicus, sondern ook iemand die over zeer, zeer viele ervaring in de sicherheidspolitiek verfügt und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Pistorius is 62 jaar. Afgelopen 10 jaar was hij minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Neder-Sachsen. Pistorius volgt Christine Lambrecht op, die gisteren haar ontslag indiende na aanhoudende kritiek. the hero. Het was Taylor Swift. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Grand Café Carras in Den Bosch had gisteravond een bijzondere bezoeker. Daar stond een pony op het terras. 2 aangeschoten mannen kwamen het café binnen, vroegen of er wat brood was voor Chrisje. Nou, bedrijfsleider Kelly had geen idee waar die mannen het over hadden, tot ze dus die pony op het terras zag staan. De 2 mannen vertrokken zonder te betalen en zonder Chrisje, waarop Kelly de dierenambulance inschakelde. Daar waren ze niet blij. Ze hadden al netjes ervoor gezorgd met wortels en een deken eroverheen. Hij was verder helemaal in orde. Hij was wel oud. Maar ze hadden er al de hele tijd mee door de stad geschat. Ja, dat klopt helemaal niet. Het is geen hond. Dus nou, daar hebben we het beestje ingelaten. En ja, eindgoed. Al goed, zou ik zeggen. Chrisje maakte het dus goed. Waarom de mannen met de pony op stap gingen, is niet bekend. Ze komt weer naar Nederland. De Queen of Pop, Madonna. De 64-jarige zangeres kondigde haar concertenreeks aan in een filmpje op Instagram. Daarin speelt ze een spelletje Truth or Dare. En wordt ze door Amy Schumer, comedian, uitgedaagd om weer op wereldtournee te gaan en al haar grote hits te gaan spelen. We're talking tropical on the island breeze. Ja, ja. All of nature wild and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. Wait, hold up. That's a lot of songs. You think people would come to that show? I'll be there. Okay, so the answer is... Fuck yeah. Nou, blije mensen. Het concert van Madonna is op 1 december in de Amsterdamse Ziggo Dome. Kaartverkoop begint vrijdag. 3. Het is de natste januari ooit. Nog nooit viel er in de eerste dagen van het jaar zoveel regen als nu. Maar niet getreurd, vandaag heeft het zonnetje zich weer laten zien. Dan was daarmee de wateroverlast van Sean in Amsterdam niet opgelost. Ik sta gisterochtend op en ik dacht eerst heb ik in mijn broek geplast hier ook. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. Dus er is blijkbaar een vette lekkage hier al bij ons in de, bij iedereen in het huis hier op de begane grond. Het is gewoon één groot golfslagbad geworden. Het is een tikibad. Enorme lekkage dus, omdat het grondwater door alle regen veel hoger stond dan normaal. 2. Ja, ik herken het meteen. Een stukje uit de succesvolle Koreaanse serie Squid Game was dit. En er is goed nieuws voor de fans van dit genre. De streamingsdienst Netflix sleept dit jaar een hoop nieuwe Koreaanse films en series binnen. Het wordt hun grootste collectie Koreaanse content ooit. Meer dan 60% van alle abonnees wereldwijd kijkt naar films en series uit dat land. Dus het is immens populair. En de lijst voor 2023 bevat maar liefst 35 nieuwe titels, waarvan slechts 3 vervolgseizoenen zijn. 1. En dan gaan we nog even naar Hollywood. Actrice Cate Blanchett ontving dit weekend een Critics' Choice Award voor haar hoofdrol in Tar. En haar speech was vrij verrassend. What is this patriarchal pyramid where someone stands up here? Can I tell you, every single woman, whether, you know, television, film, advertising, tampon commercials, whatever. You're all out there doing amazing work that is inspiring me continually. So thank you, I share this with you all. Ja, kritiek dus op de Hollywoodprijzen, want ze zegt: wat is dit voor patriarchale piramide dat hier nu 1 iemand staat? Ik kan je vertellen dat elke vrouw in televisie, films, tamponreclames of wat dan ook allemaal geweldig werk doen dat me voortdurend inspireert. Dank je wel, ik deel dit met jullie allemaal. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. In Iran is het altijd crisis. En daar dansen we om alles te vergeten. Hij is de maker van Onze Man bij de Taliban. Waarin hij verslag doet van de periode na het plotselinge vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan. De Taliban trekt de touwtjes steeds strakker. Zo blijkt uit de verhalen van normale Afghanen. Komende nacht om 12 uur in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met journalist Thomas Erdbrink. Wie luistert, weet meer. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij zijn Kosen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de toekomst is plant. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Koop nu een occasion en krijg 500 euro tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Meteen na 6 uur, premier Rutte is bij president Biden in Washington. De vraag is of de VS toestemming wil geven aan Nederland voor de handel in chips met China. En op de A16 zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing na een politieachtervolging. Ik praat zo met de politie over de regels bij achtervolgingen. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken praten op dit moment in het Witte Huis met de Amerikaanse president Biden. Het gesprek gaat onder meer over de oorlog in Oekraïne en over de handel van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. President Biden kijkt uit naar het gesprek over de economie met de Nederlandse premier, zei hij zojuist in the Oval Office. So today I look forward to discussing how we can further deepen our relationship and securing our supply chains to strengthen our transatlantic partnership. And thank you again, Mr. Minister. We've had a great relationship. Thank you. Thank you so much. En op de achtergrond knetterde het haardvuur. Na de ontmoeting met Biden spreken Rutte en Hoekstra met congresleden. Ook bezoeken ze de Nederlandse ambassade in Washington. Vanaf nu is discrimineren op grond van iemands handicap of seksualiteit verboden. In de grondwet staat onder meer dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. Maar de initiatiefnemers van de wet wilden dat handicap en seksualiteit ook expliciet in de grondwet worden genoemd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nu dit in de grondwet staat, wordt het bijvoorbeeld ook moeilijker om in de toekomst, als we nog eens een hele andere soort regering zouden krijgen, om bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk voor homoparen terug te draaien. Want om die openstelling van het homohuwelijk terug te draaien, zou je ook de grondwet weer moeten wijzigen. Ja, en de grondwet wijzigen is moeilijk, want daar is 2/3 meerderheid voor nodig. Het wetsvoorstel is al in 2010 ingediend. Nu met de tweede stemming in de Senaat is het na 13 jaar definitief aangenomen. De rechtbank in Den Bosch weigert in de rechtszaal schokkende videobeelden te laten zien van kindermisbruik. Er staan 2 oppasouders terecht voor misbruik van 7 meisjes van 1 tot 6 jaar in Eindhoven en omgeving. Het tweetal filmde het misbruik, maar zover bekend zijn de videobeelden niet op internet gezet. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeid ongeschikt is geraakt. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter en eisen dat medewerkers die door corona hun oude werk zijn verloren zo snel mogelijk een voorschot ontvangen van bijna 23.000 euro. Profielrenner Mark Cavendish heeft een 1-jarig contract getekend bij Astana. De ploeg uit Kazachstan heeft de 37-jarige Brit gepresenteerd als de beste sprinter aller tijden. Kevin Deschelf zegt dat hij nog steeds hongerig is naar overwinningen. Boris Pistorius is de nieuwe Duitse minister van Defensie. De SPD-politicus was onder meer minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Neder-Saksen. Hij volgt Christine Lambrecht op, die gisteren aftrad na veel kritiek over haar onkunde en tactloze communicatie. Als kersverse minister van Defensie krijgt Pistorius een zware taak. En die begint al deze week, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Overmorgen mag hij gelijk zijn Amerikaanse collega Austin ontvangen. En de dag daarna, vrijdag, moet hij het Duitse standpunt vertegenwoordigen als enkele grote westerse landen in Duitsland bijeenkomen om te praten over verdere wapenleveringen aan Oekraïne. En Duitsland moet bijvoorbeeld een beslissing nemen over de levering van zware Leopard gevechtstanks. Dus het zijn echt belangrijke beslissingen met grote gevolgen. En het is nog onduidelijk wat het Duitse standpunt daarin is. In Duitsland zal Pistorius het leger moeten hervormen. Daarvoor is 100 miljard euro uitgetrokken. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari vorig jaar, zeker 9000 burgerdoden gevallen. Dat heeft een woordvoerder van president Zelensky gezegd op het World Economic Forum in Davos. Onder hen zijn meer dan 450 kinderen. Volgens de woordvoerder zijn er ook 80.000 Russische oorlogsmisdaden geregistreerd. De Verenigde Naties melden gisteren al dat er meer dan 7000 burgers in Oekraïne zijn omgekomen. En dan het weer. Het is droog. Het wordt een heldere avond en nacht. Wel gaat het een paar graden vriezen. Min 2, min 4 graden. Morgen geregeld zon, vrij veel wind. Het wordt dan plus 4 graden. Maar tegen de avond is er weer kans op winterse buien. Jelle, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Veel vertraging op dit moment in de regio Amsterdam. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat voor knooppunt Nieuwe Meer een kleine drie kwartier extra. Daar heb je een kleine drie kwartier extra vertraging. Want er staat een file van 8 kilometer. Ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein. Ook hier gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En hou rekening met een uur extra reistijd. Omrijden is mogelijk via de A4. En als laatste de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en afrit Noordwijkerhout. Hier een half uur extra reistijd. Ook door een ongeluk, door een eerder ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Washington DC is het bezoek begonnen van premier Rutte aan president Biden. Volgens Rutte valt er genoeg te bespreken. We zullen uiteraard praten bilateraal over de relatie, maar uiteraard ook praten over de wereld nu vanwege de vreselijke Russische agressie richting Oekraïne. En ik denk dat het goed is om daar met elkaar verder over te spreken. Uw Wilke Teerstra. Nieuws & Co. En wat tijdens dat bezoek ook besproken zal worden, is de export van Nederlandse chipmachines aan China. Nederlandse bedrijf ASML, dat die machines maakt, lijkt een hoofdrol te spelen in een groot geopolitiek steekspel tussen de VS en China. De VS wil namelijk dat Nederland stopt met het exporteren van die chipmachines naar China. Sjoutje Martin, goedenavond. Goedenavond. U bent China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Kunt u uitleggen hoe belangrijk die Nederlandse chipmachines voor China zijn? Nou, Nederland heeft met ASML een hele goede positie binnen die chipmarkt. Want ASML produceert chipmachines die dus uiteindelijk de chips maken. En ASML heeft een monopolie op de meest geavanceerde chipmachines. Dat zijn de Extreme Ultraviolet machines, EUV noemen ze dat ook wel voor kort. En ASML is echt de enige in de hele wereld die die machines kan maken. Ja. Nou, die machines mogen al niet meer naar China geleverd worden. Het bedrijf heeft daar geen exportlicentie meer voor gekregen om die dus naar China te exporteren. En nu is dus de vraag, mag het de iets minder geavanceerde machines, de Deep Ultraviolet machines, wel nog exporteren? Ja, precies. Dus de echt top of the bill, die mogen al niet. Maar er zijn zeg maar iets minder goede die wel naar China gaan. En nu is de vraag of die nog wel die kant op mogen. Nederland wil die export gewoon voortzetten. Welke belangen heeft Nederland bij die handel? Nou, ASML, voor China is ASML, voor ASML is China de derde belangrijkste markt qua afzet. Dus Taiwan en Korea zijn de meest belangrijke, maar daarna komt China. Dus er wordt veel geld verdiend aan het verkopen van machines naar China. Betekent niet dat het de machines niet elders ook kwijt zou kunnen, want er is genoeg vraag in de hele wereld om die machines kwijt te kunnen. Ja. Wat wel zo is, is dat Nederland niet zomaar gewoon wil doen wat Amerika zegt. Nederland en de Europese Unie daarbij ook spreken zich uit voor strategische autonomie. Dus eigenlijk dat de Europese Unie zijn eigen belangen moet kunnen volgen en niet zomaar moet doen wat andere grootmachten zeggen dat het moet doen. Ja. En nou ja, zo'n exportbeleid van Amerika, dat is toch wel heel erg gewoon doen wat Amerika zegt dat je moet doen. Ja. En waarom wil de VS dat China die Nederlandse chipmachines niet meer krijgt? Nou, volgens de VS zorgt het ervoor dat China niet meer technologisch kan ontwikkelen. Het is ook bezig met veel andere exportrestricties en andere initiatieven om te zorgen dat China niet meer technologisch kan ontwikkelen en dus ook niet die positie van Amerika of van Europa kan overnemen. En volgens de Amerikanen moeten we dus zo min mogelijk van die geavanceerde technologie naar China exporteren. Ja. Hoe is dit voor China? Want zou China zich kunnen redden zonder Nederlandse chipmachines? Hebben ze daar voldoende kennis voor, technologische kennis? Nou, het krijgt zeker ook wel een probleem. Als je kijkt naar die iets minder geavanceerde machines, is Nederland niet de enige die produceert. Japan is daar ook een hele belangrijke speler in, een paar andere landen ook. En Amerika is ook met Japan in gesprek om te zorgen dat zij ook geen machines blijven exporteren. Want ja, als je het ene land niet laat exporteren en het via een ander land wel kan, dan heb je daar natuurlijk niks aan. Nee. Wat vinden ze er in China eigenlijk van dat dit nou op deze manier wordt besproken? Je ziet een beetje toch wel terughoudendheid in het narratief van de Chinese overheid. In de laatste paar jaren zie je soms echt hele felle retoriek van de Chinese kant. Dat wordt wolf warrior diplomacy genoemd. Waarbij het echt hele stevige woorden gebruikt, warrior? Vooral anti-Amerikaans. Wolf warrior, dat komt van een hele nationalistische Chinese film die Wolf Warrior heet. Een soort van Rambo-achtige film is dat. Maar je ziet dat dat in dit geval iets minder gebruikt wordt. En China zou er ook iets minder aan hebben. Want nou ja, het zou alleen maar het argument van Amerikanen sterker maken dat Nederland niet meer met China moet doen. Ja. Dank, Sjoutje Martin, voor deze analyse. U bent de China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Een van de adviseurs van de Oekraïense president Zelensky heeft ontslag genomen. Oleksiy Arestovych zei vorige week dat de Russische raket die het flatgebouw in Dnipro trof was neergeschoten door de Oekraïense luchtverdediging. Het leidde tot veel kritiek in Oekraïne omdat hij daar geen bewijs voor had. En bij mij hier in de studio is Christian Pauwe, buitenlandredacteur van de NOS. Christian, waarom stapt hij nu op? Die uitspraken over die raketaanvallen leiden tot heel veel kritiek, zoals je net al zei. Mm. Omdat hij daarmee eigenlijk direct het Russische narratief kon voeden met dat niet Rusland verantwoordelijk was voor deze tragedie, maar Oekraïne zelf. Vrij kort na die aanval had Arestovitch een gesprek op YouTube met een analist. En in dat gesprek zei hij, ja, nee, volgens hij had van een vriend gehoord over 2 explosies. En het lijkt dus te gaan om een raket die uit de lucht was gehaald door de Oekraïners. Kort daarna kwam de Oekraïnse luchtmacht met een reactie dat ze helemaal niet de capaciteiten hebben om dit soort raketten uit de lucht te halen. Het lijkt namelijk te gaan om een G-22 raket. Dat is een hele specifieke Russische raket die normaal bedoeld is om schepen uit te schakelen. Helemaal niet zo precies ook. Ja. En dus nu terecht is gekomen op dit flatgebouw. Uiteindelijk moest dus Arestovitch ook wel die claim corrigeren, omdat ja, en wat analisten ook zeggen, Oekraïne gewoon simpelweg dit soort raketten niet uit de lucht kan halen. En wat je ook zag bij Russische media, Arestovitch werd meteen gequote van, zie je nou wel, het zijn de Oekraïners zelf die hier verantwoordelijk voor zijn. Hij heeft het even een paar dagen afgewacht. Eerst heeft hij zijn positie nog proberen te verdedigen. Nu zegt hij, ik heb een fundamentele fout gemaakt. En dat betekent dus dat ik terug moet treden als adviseur van de president. Ja. Wie is hij eigenlijk, Arestovitch? Toch ook wel een controversieel figuur in Oekraïne. Hij zat ooit meer aan de rechterflank van het politieke spectrum. Maar ook wel aan de zeer kritisch. Hij was ooit zeer kritisch op de verdere westerse toenadering. Over de jaren is zijn positie langzaam de andere kant op gegaan. En heeft hij zich in het kamp van Zelensky geschaard. En sinds het begin van de oorlog was hij een belangrijke gezicht die updates gaf over de oorlog. Bijna dagelijks deed hij gesprekken met een andere analist op YouTube, waar hij dus de oorlog doornam, alle verschillende aspecten van het front besprak. Maar dus ook nu in dit geval ook wel soms fouten maakte. Ja. En er was dus altijd wel een bepaald wantrouwen tegen hem, dat hij misschien toch ook nog soms pro-Russische standpunten zou kunnen verspreiden. Ja, nu heeft hij dus ontslag genomen. Wat weten we inmiddels, Christian, eigenlijk over die aanval op dat flatgebouw? Zoals ik dus net al zei, zegt dus de Oekraïnse luchtmacht dat er hier dus echt een heel specifiek, ontzettend destructief wapen is gebruikt door de Russen. Een raket is afgevuurd in op een stad. En die is dus terechtgekomen op deze flat waar, we hebben de beelden natuurlijk gezien. Een groot deel van die flat, van het flatgebouw is ingestort. Inmiddels is het dodental bijgesteld tot 44. Er zouden nog tientallen mensen vermist zijn. Er is ook niet de verwachting dat er verder overlevenden gevonden zullen worden. En misschien hebben we ook wel de beelden gezien inmiddels van een gele keuken die tevoorschijn is gekomen uit het puin. En er zijn dus ook al inmiddels iets meer bekend over de slachtoffers. Onder meer dus de vader van een gezin met een paar kinderen die onlangs nog in die gele keuken een verjaardag had gevierd. Ongelooflijk. Dankjewel, Christian Pauwe, buitenlandredacteur van de NOS. Gaan we nog even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het loopt nu wel een beetje terug, hè? Ja en nee, eerlijk gezegd. De dagelijkse files worden wel wat minder. Maar het wordt. Ik val in herhalingen, maar ongelukken zorgen nog steeds voor heel veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk. Maar nog altijd zijn 2 rijstroken dicht. En nou rekening met bijna 1,5 uur extra reistijd. Verder de A13, daar is het ook heel erg druk op de Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Kleinpolderplein. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook daar gebeurde een ongeluk. En hou ik hier rekening mee met een uur reistijd extra. Dank Erik. Dan ander nieuws. Nederland stuurt een Patriot luchtverdedigingssysteem naar Oekraïne. Zei premier Rutte zojuist in het Witte Huis tegen de Amerikaanse president Biden. I have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project. So the air defense system. I think that is important that we join that. Eerder kondigden de VS en Duitsland al aan Patriot luchtafweer naar Oekraïne te sturen. Ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg is vorige week opgepakt in de Duitse Lutse Raad. Sociale media gaan beelden rond van die aanhouding. Thunberg was in het dorpje om te demonstreren tegen de bruinkoolwinning. En steeds meer mensen sluiten zich aan bij een vakbond. FNV en CNV zagen de laatste maanden een flinke stijging van hun ledental. Volgens CNV heeft de toename alles te maken met de inflatie. Werknemers willen gecompenseerd worden en gaan zich verenigen om dat voor elkaar te krijgen. Bij een politieachtervolging op de A16 bij Prinsenbeek zijn in de nacht van zondag op maandag 3 mensen om het leven gekomen. Begin november kwamen 3 mensen om het leven op de N50 bij Kampen. En opvallend was dat hier ook een politieachtervolging aan vooraf ging. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat is het laatste nieuws over dat ongeval op de A16? Nou, het laatste nieuws is dat een 19-jarige man die als bijrijder in de spookrijdende auto zat en het ongeval heeft overleefd, nu officieel door de politie wordt aangemerkt als verdachte. Niet van het ongeluk, want hij was passagier, maar van betrokkenheid bij een schietincident vlak daarvoor. Toen is in Roosendaal een andere man van 19 beschoten. Die wil daar zelf trouwens helemaal niks over zeggen. En verder doet op dit moment de Rijksrecherche onderzoek. Die kijkt hoe de politie heeft gehandeld bij het achtervolgen van de verdachten. Die dus zijn gaan spookrijden en zo een heftig dodelijk ongeval hebben veroorzaakt. Ik praat zo door met jou, maar eerst ga ik naar Paul Broer, verkeersspecialist bij de politie. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Keerstra. Ja, die zaak op de A16 is dus nog in onderzoek. Maar kunt u in zijn algemeenheid zeggen wanneer gaan agenten over tot achtervolging? Ja, nou ja, in zijn algemeenheid is dat inderdaad een kwestie van wanneer de situatie zich daarvoor leent dat de collega's een voertuig willen stoppen vanwege het feit dat hij iets gedaan heeft of ergens bij betrokken is en de bestuurder van zijn voertuig daaraan onttrekt, dus wegrijdt, niet wil stoppen, niet gevolg geeft aan een stopteken. Ja. In die situaties kan een achtervolging ontstaan. Ja, dan springen de agenten ook in de auto, gaan erachteraan, maar welke regels gelden er op zo'n moment? Ja, dat zijn feitelijk dezelfde regels die ook gelden voor alle andere situaties waarin de politie optreedt. Namelijk, in eerste instantie natuurlijk, zoals wij dat noemen, de proportionaliteit. Hè. Dus de dingen die je doet bij zo'n achtervolging staan in verhouding tot wat er gebeurd is of gebeurd kan zijn of wat je wil bereiken. En bij achtervolging speelt natuurlijk nog iets heel belangrijks mee. Dat is namelijk de veiligheid, de verkeersveiligheid van de andere verkeersgebruikers, de weggebruikers, de politiemensen zelf, maar ook van de bestuurder van het achtervolgende voertuig. Want ja, dat is natuurlijk punt 1. We willen echt niemand in gevaar brengen door een achtervolging. Nee. En toch gaat het dus soms mis, zoals hier op de A16. Hoe vaak gebeurt dat, dat er gewonden en doden vallen bij achtervolgingen? Ja, nou ja, dat is uiteraard natuurlijk vaak vreselijk als dat de fatale gevolgen heeft die we zo af en toe meemaken. Maar in de algemeenheid is dat natuurlijk iets wat we zeker niet willen. En waar we erg alert op zijn om te proberen om dat te voorkomen. Daar is ook hetgeen wat wij doen op gericht. Ja, en zijn daar cijfers op te plakken hoe vaak zoiets voorkomt? Nee, ik heb daar geen specifieke cijfers voor van zoveel keer per jaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedere keer als zich dat soort negatieve gevolgen voordoen, dat sowieso natuurlijk ook reden is om daar een onderzoek naar te doen. Ja, ja. En gebeurt het vaker dan vroeger? Nee, ik kan het niet zeggen dat het vaker dan vroeger gebeurt. Achtervolgingen zijn in feite van alle tijden. Wat je hooguit zou kunnen zeggen is dat op het moment dat het verkeer drukker is, het hangt natuurlijk ook een beetje af van de tijd van de dag wanneer dat soort dingen gebeuren, dat het risico dat er ongevallen gebeuren natuurlijk ook wat groter is. Ja, en hoe maak je nou als agent die overweging? Want u zegt net, je moet dus elke keer inschatten, is het proportioneel? Kan ik dit doen? Staat dat in verhouding tot het gevaar dat het oplevert of het risico? Hoe schat je dat in als agent? Nou, dat is dus die vakmanschap die mijn collega's wat dat betreft allemaal hebben en die ook in rijtrainingen natuurlijk ook bijgehouden wordt. Daarnaast is het zo dat de centrale meldkamers die wij hebben in Nederland daar een rol in spelen als het gaat om het coördineren en begeleiden. Hè? Want je hoort natuurlijk wel eens in de media praten over een wilde achtervolging. Nou ja, dat is misschien een beeld waar het oproept, want in onze ogen is het zelden wild, maar meestal gewoon goed gecoördineerd en geregisseerd tussen collega's onderling in de meldkamer. Ja. Ga ik terug naar mijn collega Remco Andringa. Jij hebt, Remco, ook wel eens een politieachtervolging meegemaakt. Hè? Die werd toen afgebroken. Waarom werd toen besloten om te stoppen en hoe ging dat? Ja, ik heb vaak meegekeken met het werk van de verkeerspolitie. En zo ben ik een aantal keer in heftige achtervolgingen beland. Waaronder ook een keer met een spookrijder. Nou, die verdachte die ging er vandoor toen de politie hem wilde controleren. En opeens midden op de A2 keerde die toen zijn auto en ging die in volle vaart over de vluchtstrook tegen het verkeer in. De Leidse Rijntunnel in bij Utrecht. En de agent die toen achter het stuur zat, die stopte meteen de achtervolging. Hij zei, dit is levensgevaarlijk, dit gaan we niet doen. Dus hij koos ervoor om de verdachte te laten gaan en collega's in te seinen via de meldkamer, wat je net hoorde, ja, om te kijken of die verdachte op een wat veiliger plek kon worden tegengehouden. En dat lukte ook in dit geval. Dus zo'n politieman achter het stuur moet eigenlijk pijlsnel de afweging maken. Is het nog verantwoord of niet om door te gaan? En ja, dat verschilt enorm per situatie. En per moment. Ja, je hebt meer van dat soort momenten meegemaakt. Een andere keer zat je ook in een politieauto. Toen werd er wel ingegrepen, hè, om erger te voorkomen. Hoe ging dat? Ja, dat was een lange achtervolging door Nieuwegein, waarbij de verdachte onder meer een compleet terras omver reed om maar uit handen van de politie te blijven. De beelden staan nog op YouTube voor wie nieuwsgierig is. Maar ook bij deze achtervolging probeerde die automobilist te gaan spookrijden. Hij wilde tegen het verkeer in de snelweg op. En om dat te voorkomen werd toen ingegrepen door hem letterlijk van de weg te beuken, de berm in. En dat deed de politie toen omdat ze wisten, als hij de snelweg opgaat, dan gaan er slachtoffers vallen. Dus mijn ervaring is wel dat de veiligheid voorop staat bij achtervolgingen. En dat ook wel bepaalt hoe de politie optreedt. Ja. Maar ja, er zijn altijd gevallen waarbij je kunt afvragen of de juiste keuze is gemaakt. Hè. Denk aan een jaar of 10 geleden toen er een filefuik werd gecreëerd om iemand op de vlucht te stoppen. Op de matrixborden kwam te staan dat je maar 50 mocht. Dus iedereen ging langzaam rijden. En vervolgens knalde een verdachte met hoge snelheid achterop die file, met een dode tot gevolg. Ja. Nou ja, de rechter oordeelde toen dat niet de schuld was van de politie, maar van de verdachte. Maar die filefuik, daar was natuurlijk wel veel kritiek op. En dat middel mocht toen ook niet meer worden ingezet. Dank, Remco Andringa, redacteur politie en justitie. En ook dank, Paul Broer, verkeersspecialist bij de politie. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om financiële compensatie af te dwingen voor zorgmedewerkers die door long-covid arbeidsongeschikt zijn. Bonden vinden dat er voor deze groep te weinig is gedaan om ze te helpen als ze in financiële problemen komen. Door langdurige coronaklachten zijn ongeveer 1000 zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt. FNV en CNV willen dat dit zorgpersoneel van de overheid een bedrag krijgt van €22.839 per persoon. Ik ga erover praten met Mariska Hoos. Goedenavond. Goedenavond. U werkte 19 jaar lang als ambulanceverpleegkundige en u moest stoppen vanwege long-covid. Waarom steunt u dit proces voor meer compensatie? Nou, het is eigenlijk zo, ik ben ziek geworden op 6 april 2020. Hè. Dat is een eerste golf geweest, vrij vooraan. En we hebben toen gewerkt onder omstandigheden die niet optimaal waren. We hadden slechte materialen, er waren slechte protocollen. Er waren echt heel veel situaties waarin wij dus achteraf gezien onbeschermd contact hebben gehad met positief coronapatiënten, zeg maar. Dus ik ben ziek geworden door uitvoering van mijn werk. Ja. Nou, dus nu zijn we 2,5, bijna 3 jaar verder. Ik heb inmiddels mijn baan ben ik kwijt. En dus een heel groot deel van mijn inkomen ook. En er is ook geen zicht op snel herstel. Dus ik vind eigenlijk dat ik gecompenseerd zou moeten worden voor het inkomensverlies wat ik nu leid. Ja, want hoe voelt dat voor u? Nou ja, goed, het voelt heel oneerlijk. Hè? We hebben gewoon ons werk gedaan, overigens met alle plezier altijd. En tijdens de uitvoering daarvan zijn we ziek geworden, door de uitvoering zelfs. We hebben ook een beroepscode gekregen, hè? De beroepscode 606, dat is dan long-covid. Maar er hangt hier in Nederland helemaal niets, geen financiële compensatie aan vast. Nee. Dat was eigenlijk raar. En wat zou het voor u en ook voor andere zorgmedewerkers, oud-collega's van u, betekenen als u dat bedrag krijgt aan compensatie, €22.839? Ja, dat lijkt een heel groot bedrag. Maar als je het wegzet tegen het inkomstenverlies wat we lijden, nu al een hele tijd en mogelijk dus nog veel langer moeten gaan lijden, is dat natuurlijk maar een wassen neus. Dat is maar een heel klein bedrag. Voor nu zou het betekenen dat enkele van mijn lotgenoten hun huis nog niet hoeven te verkopen. Toch wat ruimer gewoon hun boodschappen kunnen gaan doen, of de kachel wat hoger zetten. En ja, dat zijn eigenlijk hele basale dingen die nu voor sommigen echt niet meer haalbaar zijn. Dus daar is een hele mooie compensatie voor, voorlopig. Ik zie het ook eigenlijk als een soort erkenning van dat wij die schade hebben opgelopen door de uitvoering, dat we daar gewoon financieel in gecompenseerd gaan worden. Ja. Hoe gaat het met u sinds u long-covid heeft? Nou ja, ik was toen ik ziek werd 44 en stond midden in het leven, een leuke baan. Gezinsleven, draaiende houden, ging met twee vingers in de neus. Leuk sociaal leven. Ja, en momenteel, dus al bijna 3 jaar lang, zijn de muren van mijn woning hetgene waar ik het grootste deel van de dag naartoe kijk. En elke activiteit die ik wil ondernemen, moet ik op een weegschaaltje leggen. Is het het waard? Kan het nu? En dat is allemaal heel beperkt, want van elke inspanning die ik doe, fysieke inspanning, maar ook cognitieve inspanning, word ik gewoon ziek. Ja. Dus als ik over mijn grenzen ga, en dat is al heel snel, dan ja, krijg ik pijn in mijn borst, word ik benauwd, krijg ik heel erg spierpijn, krachtsvermindering, hoofdpijn, concentratiestoornis. Dus ik moet echt alles op een weegschaaltje leggen. Ja. Ja, dat is niet het leven wat ik gewend was. Nee, dat begrijp ik. Heel veel sterkte daarmee. Hopelijk is er zicht op herstel op de lange termijn. Liever nog op de korte termijn natuurlijk. Maar u steunt nu in ieder geval deze zaak van vakbond FNV en CNV. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixum. Ja, Dieuwke, premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken die zijn begonnen aan hun bezoek aan de Amerikaanse president Biden. Het is misschien zelfs straks wel afgelopen en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat is zometeen nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een hele fijne avond. NPO Radio 1. Nederland stuurt een Patriot luchtverdedigingssysteem naar Oekraïne. Premier Rutte kondigde dat aan bij het overleg met de Amerikaanse president Biden. Nederland sluit zich aan bij de VS en Duitsland. Die sturen ook Patriots naar Oekraïne. De Duitse politie heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg opgepakt.